ทุกะอทุธาระ1เหตุโคจัจฉกะ1เหตุทุกะ1441สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นไฉนกุศลละเหตุ3อกุศลละเหตุ3อัพยากตะเหตุ3อโลภกุศลละเหตุอโทสะกุศลละเหตุเกิดขึ้นในกุศลทั้ง4ภูมิอโมหกุศลละเหตุเกิดขึ้นในกุศลทั้ง4ภูมิเว้นจิตตุปบาทที่เป็นญาณวิปยุตฝ่ายกามาวจรกุศล4โลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะ8โทสะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2โมหะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดอโลภะวิปากเหตุอโทสะวิปากเหตุเกิดขึ้นในวิบากทั้ง4ภูมิเว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอโมหะวิปากเหตุเกิดขึ้นในวิบากทั้ง4ภูมิเว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรและจิตตุปบาทที่เป็นญาณวิปยุต4อโลภกิริยาเหตุอโทสะกิริยาเหตุเกิดขึ้นในกิริยาทั้ง3ภูมิเว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาอโมหกิริยาเหตุเกิดขึ้นในกิริยาทั้ง3ภูมิเว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาและเว้นจิตตุปบาทที่เป็นญาณวิปยุต4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุ1442สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นไฉนเว้นเหตุทั้งหมดแล้วกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุ2สเหตุทุกกะ1443สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะแล้วกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตกิริยาในภูมิ3เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุ1444สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นไฉนโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะทวิปัญจวิญญาณมโนธาตุ3อเหตุกะมโนวิญญาณธาตุ5รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุ3เหตุสัมปยุตตทุกกะ1445สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิทั้ง4วิบากในภูมิทั้ง4เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตกิริยาในภูมิ3เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเหตุ1446สภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุเป็นไฉนโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะทวิปัญจวิญญาณมโนธาตุ3อเหตุกะมโนวิญญาณธาตุ5รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากเหตุ4เหตุสเหตุกะทุกกะ1447สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเป็นไฉนเหตุ2เหตุ3เกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและมีเหตุ1448สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตกิริยาในภูมิ3เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุมีเหตุ หรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 5. เหตุสัมปยุตตะทุกกะ 1,449 สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นไฉนเหตุ 2. เหตุ 3. เกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ 1,450 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4เว้นเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตกิริยาในภูมิ3เว้นเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาและเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 6. นะเหตุสะเหตุกะทุกกะ 1,451 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตกิริยาในภูมิ3เว้นอเหตุกะจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาและเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 1,452 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นไฉนทวิปัญจวิญญาณมโนธาตุ3อเหตุกะมโนวิญญาณธาตุ5รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุโคจัจกะจบ 2. จูรันตระทุกกะ 1. สัปปัจจยทุกกะ 1,453 สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจัยปรุงแต่ง 1,454 สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนนิพพานสภาวธรรมนี้ชื่อว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 2. สังคตะทุกกะ 1,455 สภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าถูกปัจจัยปรุงแต่ง 1,456 สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนนิพพานสภาวธรรมนี้ชื่อว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 3. สนิทัสสนทุกกะ1,457 สภาวธรรมที่เห็นได้เป็นไฉนรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้ 1,458 สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นไฉนจักขายตนะโพธพายตนะกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ 4. สัปปติฆะทุกกะ 1,459 สภาวธรรมที่กระทบได้เป็นไฉนจักขายตนะโพธพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบได้ 1,460 สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ 5. รูปีทุกกะ 1,461 สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นไฉนมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูป 1462สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูป6โลกิยทุกกะ1463สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกิยะ1464สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกุตระ7เกณจิวิญเยยทุกกะสภาวธรรมทั้งหมดชื่อว่าจิตบางดวงรู้ได้จิตบางดวงรู้ไม่ได้จูรันตระทุกกะจบ3อาสวะโคจจกะ1อาสวะทุกกะ1465สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นไฉนอาสวะ4คือ 1. กามาสวะ 2. ภวาสวะ 3. ทิฏฐาสวะ 4. อวิชชาสวะกามาสวะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโลภะ 8. ภวาสวะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ 4. ทิฏฐาสวะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ 4.อวิชชาสวะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสวะ1466สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นอาสวะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอาสวะ2. สาสวะทุกกะ1467สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตะกิริยาในภูมิ3รูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะ1468สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ3อาสวะสัมปยุตตทุกกะ1469สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นไฉนจิตตุปปาบาทที่สวรคตด้วยโทมนัส2เว้นโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทนี้แล้วอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะ1470สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นไฉนโมหะที่เกิดในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส2โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะ4อาสวะสาสวะทุกกะ1471สภาวธรรมที่อาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนอาสวะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ1472สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นอาสวะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ5 อาสวะอาสวะสัมปยุตตะทุกกะ1473สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นไนอาสวะ2อาสวะ3เกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ1474สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นอาสวะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ6อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ1475สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนโมหะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ1476สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจัจฉกะจบ 4. สัญโยชนะโคจัจฉกะ 1. สัญโยชนะทุกกะ 1477 สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นไฉนสังโยชน์10คือ 1. กามราคะสังโยชน์ 2. ปฏิฆะสังโยชน์ 3. มานะสังโยชน์ 4. ทิฏฐิสังโยชน์ 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์ 6. สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ 7. ภวราคะสังโยชน์ 8. อิจฉาสังโยชน์ 9. มัจฉริยสังโยชน์ 10. อวิชชาสังโยชน์ กามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะ8ปฏิฆะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2มานะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4ทิฏฐิสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4วิจิกิจฉาสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉา1สีลัพพตปรามาสยสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4ภวราคะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิ4อิจฉาสังโยชน์และมัจจริยสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2อวิชชาสังโยชน์เกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์1478สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์กุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปทั้งหมดและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นสังโยชน์2สัญโยชนิยทุกกะ1479สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์1480สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ 3. สัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะ 1481 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นไฉน อกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสังโยชน์1482สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นไฉนโมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์ 4. สัญโยชนะสัญโยชนียทุกกะ 1483 สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนสังโยชน์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ 1484 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์กุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์5สัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะ1485สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นไฉนสังโยชน์2สังโยชน์3เกิดร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์1486สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์6สัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนียทุกกะ1487สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนโมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์1488สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญโยชนะโคจัจฉกะจบ5คันธะโคจัจฉกะ1คันธะทุกกะ1489สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นไฉนคันธะ4คือ 1อภิชฌากายคันธะ2พยาปาทกายคันธะ3ศีลัพพตปรามาสกายคันธะ4. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะอภิชฌากายคันธะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะ8พยาปาทกายคันธะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2ศีลัพพตปรามาสกายคันธะและอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันธะ1490สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นคันธะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นคันธะ2คันธานิยทุกกะ1491สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันธะ1492 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของขันธะ3ขันธะสัมปยุตตทุกกะ1493สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยขันธะเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4และจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4เว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2เว้นปฏิฆะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยขันธะ1494สภาวธรรมที่วิปยุตจากขันธะเป็นไฉนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4ปฏิฆะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากขันธะ4ขันธะขันธะนิยทุกกะ1495สภาวธรรมที่เป็นขันธะและเป็นอารมณ์ของขันธะเป็นไฉนขันธะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นขันธะและเป็นอารมณ์ของขันธะ1496สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของขันธะแต่ไม่เป็นขันธะเป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นขันธะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของขันธะแต่ไม่เป็นขันธะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นขันธะและเป็นอารมณ์ของขันธะหรือเป็นอารมณ์ของขันธะแต่ไม่เป็นขันธะ5ขันธะขันธะสัมปยุตตทุกกะ1497สภาวธรรมที่เป็นขันธะและสัมปยุตด้วยขันธะเป็นไฉนทิฏฐิและโลภะเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นขันธะและสัมปยุตด้วยขันธะ1498สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยขันธะแต่ไม่เป็นขันธะเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะ8จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2เว้นขันธะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยขันธะแต่ไม่เป็นขันธะสภาวธรรมที่วิปยุตจากขันธะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นขันธะและสัมปยุตด้วยขันธะหรือสัมปยุตด้วยขันธะแต่ไม่เป็นขันธะ6ขันธะวิปยุตตะขันธะนิยทุกกะ1499สภาวธรรมที่วิปยุตจากขันธะแต่เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นไฉนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4ปฏิฆะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากขันธะแต่เป็นอารมณ์ของขันธะ1500สภาวธรรมที่วิปยุตจากขันธะและไม่เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากขันธะและไม่เป็นอารมณ์ของขันธะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยขันธะกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากขันธะแต่เป็นอารมณ์ของขันธะหรือวิปยุตจากขันธะและไม่เป็นอารมณ์ของขันธะขันธะโคจัชกะจบ6โอคะโคจัชกะ1โอคะทุกกะ1501สภาวธรรมที่เป็นโอคะเป็นไฉน7โยคะโคจัชกะ1โยคะทุกกะ1502สภาวธรรมที่เป็นโยคะเป็นไฉน8นิวรณะโคจัชกะ1นิวรณะทุกกะ 1503สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนนิวรณ์6คือ 1. กามฉันทนิวรณ์ 2. พยาปาทนิวรณ์ 3. ถีนมิทธนิวรณ์ 4. อุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์ 6. อวิชชานิวรณ์ กามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะ 8. พยาปาทนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส 2. ถีนมิทธานิวรณ์เกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นสสังขาริกอุทธัจจนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุกกุจจนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส 2. วิจิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาอวิชชานิวรณ์เกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรณ์1504สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์กุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นนิวรณ์2นิวรณียทุกกะ1505สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์1506สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ 3. นิวรณสัมปยุตตทุกกะ 1507 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นไฉนจิตตุปบาทที่เป็นอกุศล12สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์1508สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นไฉนกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์9นิวรณะนิวรณียทุกกะ1509สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนนิวรณ์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์1510สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์กุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ 5. นิวรณะนิวรณะสัมปยุตตะทุกกะ 1511 สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นไฉนนิวรณ์2นิวรณ์3เกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์1512สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ 6. นิวรณะวิปยุตตะนิวรณียทุกกะ 1513 สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์1514สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณโคจฉกะจบ